صورت دے مجادلہ دیتا صورت المجادلہ ہم وئی او صورت المجادلہ ورکم وئی دوارا نمون راضی یعنی باب دے مفاعلین یا مصدر دے یا اسم فاعل دے ہم مؤنث دے صحیح شوا نو المرأة المجادلہ اگر زمانہ چی اگر بحث کولو جگڑے کول یعنی بحث کولو دے نبی علیہ السلام سرا پا دیو تا مجادلہ وئی مجادلہ ورکم وئی خجی دا صورت چی دے دا مدنی صورت دے او نازل شوے دے پس دا صورت المنافقون منافقون مختر روان دے دا آغین روز تو دے نازل شوے دے دا مخکینی صورت سره سره بدتے نو پا مخکینی صورت کی کتار تو خیال کردے نو ورتے دا جہاد دعوت ورکو نو پا دی کی اغا مقصد دا جہاد چی دا جہاد دا صد پارا کی گی دا دا فساد دا بندی دو دا پارا کی گی خواہ فساد پی خلق بندی غرق فساد دا اللہ دا قانون خلاف قانون جوڑا ولدی اغا با بیاراشی ان اللذین یحادون اللہ و رسولہ پا پینزم آیات کی پاری باندی بور صدقو کی دا غرنگی پا مخکینی صورت کی ورطوی چی دا اللہ تعالی پلارا کسا کوئی انفاق کوئی نو پا دی کی بوتا دا انفاق یو خاص قسم ذکر کی اشفقتم ان تقدم یا ایوها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا چی کل تاسو مشوری لذی نو دا مشوری نمخ کسر دان ترسور لی التا صدقا ولی نو دا یو خاص قسم انفاق دی دا غرنگی پا دا غی صورت کی د مؤمنان و د مجاهدین و تذکره و د جهاد تذکره و شوا نو پدی که بعد منافقان و تذکره کیگی او دا غوی پیندل صفات را ذکر کیگی دا غرنگی پا مخکینی صورت که در تا د جهاد امر و خلو نو پدی که وی جهاد خوبا که خو لیکن دا خبر را چه اول بسه تعلقات کت که ده چه سرا د کافر و سرا د منافقین و سرا د مرتدین و سرا فلا برا بتنا که برا یو عقیده دخا یو تا ولا وی بل تا برا وی تا دینا باقی سره مسلمان نجوریگی یو دا ولا دا دوستی عقیده دا اغا با دا اللہ سره دا رسول سره دا مومنان سره دا دی سره با دا دوستی عقیده لری یعنی دا ایمان دا وجه نبا دا چان نفرت نکی دا غرنگی بیا بلا دا برا عقیده دا برا عقیده دا دا چه تبا دا کفار سره دا کفر سره دا اغی دا خدایان سره دا اغی سره با بغض که دا اغی نبا نفرت که دا اغی سره با دشمنی که نو دا غی تا دا برا عقیده وی چه دا دوار عقیده موجود شنو سره مومن شی او پا کلمه کم دا دوار عقیده دی لا اله دا دا برا عقیده دا او الا الله سره دا دا ولا عقیده دا دا دوار عقیده دی خواه عبار اصول که تفصیل تیر شو بیا د صورت دایره بچو دعوت صورت سره دعوت صورت دا نه د طریقو د فساد نه د فساد لارې باندې فقط طریقې د فساد د پدې صورت کې رکې او مفسدین تبا څور کې د ضرورت کې او داغي ماخذ با خلاصه ماخذ د پنځم او پدې میات کې راځي او په پنځم آیات کې او بیا وروسته په اسکه په پنځم آیات کې به راشي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات او بیا شلم آیات کې ها په شلم آیات کې بیا راشي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين په دې دواړو کې هغه دغه دغه هغه ماخذ دی خاجی د دې سره کوم دې نو د طریقې د فساد به د فکه شپږ شپږ طریقې د فساد د پدې صورت کې هغه لارې د فساد د باندې یو طریقه د فساد هغه ته زهار وای صحیح شو نو هغه به باندې په دویم آیات کې والذین الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم هغه زهار سره ته حرمت مؤبده چې همیشه به په ځان باندې خزه حرام کړه نو هغه هغه هغه طریقې باندې رد کړي بیا ورپسې په پنځم آیات کې په بل طریقه رد کړي او هغه د الله تعالی د قانون خلاف قانون سازی کول دي نو هغه په پنځم آیات کې راشي ان الذین یحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللكافرین عذاب مهین بیا بس دو طریقی آغا دا فساد بندی کی پس کی پا آتم آیات کی یو سدیں علم تر الالذین نهو عن النجوہ ثم یعودون لما نهو عنه ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول ولکا تاسو چی مشوری کوئی کنا نو دا مشوری اجنڈا و موضوع دا اللہ تعالی مخالفت مگر دوئی دغرنگی ورپسی و بل ذکر کی و اذا جاؤوکا حیوکا بمالم یحییکا به اللہ اے فساد بلدارے کہ سلامون پا اسلامی طریقہ نہ کول پوش پی یو بل سارا ملاوی دل پا سید اسلامی طریقہ نہ نو دا پر دا بلد فساد دا غلال لارا دا اگا بندی پس وار لسم آیات کی بلد طریقہ رازی اگا صدا اگا ویحلفون علی الكذب پا دروغ باندی قسمون خوارل دا سر دا فساد را پیدا کئی نو پا دی وجبان دا آغی نزان منے کئی اوش پا گم طریقہ اگا پا آیات نمبر شپارسم کے دا شپارسم کے برای کی فصدو عن سبیل اللہ اتخذو ایمانہم جنتن خلق دا اللہ تعالی دلار نبندول دا شپک فسادون دی دا شپک فسادون پا کافرانو کی موجودی گی یا پا منافقانو کی مسلمانانو توی تاسو دین زانو ساتی ذکر چی دا فسادات کی وی نو بیاد دی سر تاسو کی دین سی نشیرات لی نو آغیبانی والا رب کی نو دا دی صورت اگ خجی دی سر سر با اثبات دی توحیدم کی او پاغی کی با بیا چکم دی و سر رد دی شرک فی العلم پشپگم آیات کی اگا با پشپگو آیاتون کی بے دکر کی او یول اس بدا اللہ تعالی نمونی خواه دا فز صورت اگا حاصل او دا غا بیٹول داوی البته تجزیه دی صورت بسنگی نو اولنی باب دی صورت چلی اگا تر دیار لسم آیات پوری دی پا دی باب کسی دی پا دی باب که اولن تا تا ذکر کی دفع کی اولن خو اگا سبب دا غا ذکر کی دف اگا دفع دی طریقه دی فساد اول چه دی سن دا مساره جوڑا شوا نو اگا با ذکر کی تیو زنانا را لاؤسو اگا رسو ذکر کن نو آغی اگا بی سبب دوی روز تو بیا پا دوی مایات کی دی فساد اولنی طریقه چه خلق با دی خپل خود سر زهار اکلو او دی زهار سر بیا اگا خدا پزان بانی حرام اکلا پا حرمت مؤبده سر نو پاری بانی رد کیو دا آغی نو روز تو با بیا سو کی دا آغی کفاره وغیر آغا با ذکر کی چه آغا ذکر کی نو پا پینزم آیات کی با ان الذین یحادون الله و رسوله رد با کئی پا دوی ما طریقه دا فساد باندی چه آغا محادده دا الله دا قانون مقابله دا نو آغا برا تو کی بیا دا آغی نو روز تو با تخویف اخروی ور کی یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملو دا آغی نو پس بیا دلیل علمی ذکر کی تخویفا لآل النجوا دلیل علمی ذکر کئی چه کم خلق منافقان دی یا کافران دی او اغوی دا دی باطل قانون سازه یا دا غلط و کفری و فحاشه و دا عریانه مشوری کئی نو اغوی تا باوی چه گور از پتاس و عالمی ما نو اغوی تا با تخویف ورکی پا اغوی دلیل کی بیا دا اغوی نفس با ردو کی پا کسانو بانده چه اغوی پا گناه سر مشوری کئی نو دا اغوی نو روز تو با قانون اول ذکر کی پا موضوع دا نجوا کی چه خم مشورا و ایجنده دا مشوری ایجنده و تسنگد دی اغا با گوره بیر و تقواد دی او دا اغا بیند دی خم مخالفت دا اللہ و ما فرمانی بنی دا اغا چانتی بیا و باقی که پا مشورا که دری قوانین نو یو قانون بدائی دویم قانون دا مشوری برخباره که با دا مجلس آداب بی نو دریم قانون با تقدیم و صدقه یا استحبابی قانون ده چه دا منافقان و دا لار بندولی دا پارا تا صدقه وڑا بیا با منافقان مشوری تا نرازی آخری که بیا سده اغی قانون که تخفیف ده نو بس آقا برا تا ذکر کئی نو دا صدقه چکم ده اول باب یا چکم ده متعلق تا دا باطل و قوانین سر پاقی رد کئی صحیح شوا یا بیا دا اغا باطل و قوانین و دا جورخ دا پارا چه کمی مشوری کی گی نو پاقی بانه رد کی بس طول باب سر متعلق شو دید دو خبر سر خلاصه ام دک شوا صحیح شوا او دا صحیح مشوری آداب در تا ذکر کی چه خراس مشوری پا دی خبر مکا و پا دی اوکا او پا دی طریقه اوکا نو دار تا ذکر کی بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله يقينا أوري الله تعالى قول التي وينادى أغذنانا تجادلك تبحثك وتاثر في زوجها فبارد خاوان خبلك وتشتكي إلى الله أو دي شكايت قول الله تعالى تا دا زنانا سوقوا دا زنانا توا خول بنت ثعلبوا رضی اللہ تعالی عنہ او داد اوس ابن سامت دا آغا بی بی وا آغا چو آغا دی سر زہار کرو زہار تا توی زہار دی توی چی سر ایخ پلی بی بی توی چی تپا ما باندی دا تیل کد مور شا یا دا مور غنتی یا تا ما دا سیل کا خور او دا قسمت کی چوکی کا نا نو دا سیل تا زہار ہوئی پر شریعت کی خد دا زہار چوش نو بیا بسنگ چلوی نو پدی کی دو قسم قانون دے یو دا جاہلیت قانون دے یو دا اسلام قانون دے دا جاہلیت قانون داو چکل بچا دا خد سارا زہار اکڑو نو بس دا خد و پی حرام شوا پا ہمیشہ قرمت سارا بیا پا حس قسم توبین او دغرنگی مطلب با کفاری او پہیس تیس تر و بیا دا خدا دتا نا حلالی دا او دا اسلام قانون پدی که دا دا چه نا دا قرمت معبدا نرازی بلکه پدی سر کفارا رازی پدی سری باندی او چه کلا اغا کفارا ادا کی نو دا خدا ورطا بیاسی شی بیا ورطا حلال شی دیتا مطر دا زهار وی نو پدی که دا دا نانا رالا او دی سر اقبل خاون زهار کرو او نبی علیه السلام تے فریاد کولو فریاد ورطا دا کولو ویچه گورا عجیبه خبر دا زما زوانی دی یولا پوچو کنا زما بچی دا زده پار راولل اوس دما سر پاخیر که زهار رکلو زبا سکوما نو تر آغی پوری پده که سفقم نو نازل نبی اسلام وطه نو زسوکم پده که آغی وی چه ما سر خو پده که سنیشتا ده آغی وی نزد سیده زبا اللہ تعالی تخبر شکایت کوما نو اللہ تعالی دا آغی پا جواد که دا حکم راولی گو قد سمع اللہ چه یقینن اللہ تعالی واوری دا قول اللتی وینا دا آغی زنانا دا آغی وینا ام المؤمنین وی عائشه رضی اللہ تعالی عنها آغا وی چه الحمد لله الذی اوعا سمعه پوشوی حمد دی اللہ تعالی لرا چه دا آغا اوریدو قوت آغا را گیرک آغا وینا دا مجادلی مجادلی آغا زنانا یادی دا آغی آغا وینا را گیرک حالان که ویدا دا نبی اسلام سر ناس توا خبری و سرکولی دم را پتی کولی چه ما بکره یو خبر و آوری دا بلا موان آوری دا او لیکن اللہ تعالی برا دا عرش دا پاسا دا عرش نبرا چکم دی نو دا دی خبر آوری چه یه را داست وی خوشوی اللہ تعالی دا وی الحمدللہ اللہ جو عاصم رو خوشوی نو دا غد دی قول دا مجادلی و آوری دو نو قد سمع اللہ اللہ و یقینا و آوری دا اللہ تعالی قول اللتی وینا دا غی زنانا تجادلو کا مجادلہ مطاق تولیو کلف مانا دو اعتراف سر رازی کلف مانا دو بحث سر رازی کلف مانا دو سوال سر رازی کلف مانا دو جگر سر رازی تجادلو کا پی دو جہان و بحث کولو تاثر پی دو جہان فبارہ دخاون پلکے و تشتکی او دی شکایت کولو الاللہ اللہ تعالی تا واللہ یسمع تحاورکما اللہ تعالی اور دی خبر یا ترستاسو ایستاس خبر یا تری تحاور محاورہ یو بل سر خبر کول اغا اللہ تعالی اور دی ان اللہ ولی اور دی ذک یقینا اللہ تعالی سمیع اور دن کے دے او بصیر لدن کے دے الذین یظاہرون منکم من نسائهم دغه قوت سبب ذکر کو اس رت کی پاغت طریقہ اول از فساد باندے او اغید پار صحیح قانون را لیگی او اغد دغر تحریم به زهار دی که خلق و با زهار سر حرمت مؤبده ثابتولو الذين كسان يظاهرون في زهار کی منكم ساسنا من نسائهم خپلو بیبیانو سرا خپلی بیبی سرا زهار پردی سرا خونه کی گنو ما هن امهاتهم ندی دامین دید دوی اے دای مور ندا اللہ وی پا حقیقت بان قانون بنا چکی دا خوی سا مور ندا کنا مور سوک تا ان امهاتهم اللہ وی ندی مین دید دوی الا اللہ مگر اغزنان دی ولدنهم که دوی زیگا ولی دی چه دی چاز ولد دا آغیب و دا اغر دا مور دا ندا چه مطلب داره چه بس هر سوک دا مور دا او چه دو تا مور روی نقاو پا دبانی سی چه حرام بشی نا و انهم لا یقولون اللہ وی یقینا وای دوی من کرم من القول ناکار دا وینا نا دا ناکار وینا دا ناشنا وینا دا و زورن او دروغ دا وینا ناکار دا حرام وینا دا چه کمی زنانا اغستا مور ندا و غیر نسبت که نو دا یو بد عمل دی دویم نمبر دروغم دی حقیقت دانه دی حقیقت داره تیر استا مور ندا نو دا دوار دوار خبری دی و این الله علا عفون غفور یقین الله تعالی بخن کون کده او مغفرت کون کده والذین یظاهرون من نسائهم او اس پاغی بانه چرت کئی نو دا آغی طرف شروع کئی پدی دو آیاتونو کی دا آغی کفارا ذکر کئی یا سڑی دی دخلی ندا سی خبر اوه تا خپل خد تی اوه چه مطلق تفا خورمت که پا ما دا سی لکا زمان مور چه دا نو چه دای اوه نو سچر بکی والذین کسان یظاهرون من نسائهم چه زهار کئی من نسائهم دا بی بیا نخفل سرا ثم یعودونا بیا واپس کیگی لما آغا خبر تا قالو چه دوی کرده فتحریر رقبت نو ازاد ولد یو غلام دی من قبل ایت ماستا مخ که ده دی دوالو ده کوروالینا ایچ یو بل تر کوروالی پی یو بل مسکی لاغینا مخ که بده سکی یو غلام با ازادی او ثم یعودون لما قالو دیده تو گوری بیا چه دی واپس تیگه ان دوباره دا خبره کئی ندی مطلب خدا راضی چه دوباره چه دا خبره کئی نو بیا بدا کار کئی نو نا چه سره دوباره کئی چه دری باره کئی فدی بانے کو کفارہ ناراضی کفارہ کو فدی راضی جس سے رجوع کے واپسی کے خپل خدیتا نو اغه وقت کے راضی نو دی وجنہ دی تقدیر لگئی ہے کہ ثم یعودون لنقض ما قالوا بیا چې کله دوی واپس کیږي ما تاولو د هغه خبرې ته چې دوی کړی ده د مخکې وکړه چې ته به ما بشاد نه مورې اوس په پیمانه دی اوس ورته رجوع کوي نو چې رجوع کوي نو بیا به دې څه کوي غلام به ازادی لنقض ما قالو یا بعضې وایي ثم یعودون بیا دوی واپس کیږي په حالت د اسلام کې کفر خې خو کړی وي دا خبرې لما قالو هغې وینا ته چې په جاهلیت کې دوی کولې د جاهلیت غوندې خبرې دی اوس هم کوي نو چې کوي یې نو فتحریر رقبت بیا با دیسته که پا دبانه با ازاده ولده یا غلام بی اقا مخ که جاهلیت که خب بدوی حرمت موفده را استو که بس دا همیشه پا دا حرام است خب بدوی که پیدا نشته دید فتحریر رقبت من قبل این تماستا ذالکم تو عزون بیهی دغا حکم چه ده نسیت در کولش تاستا بیهی پا دیسارا یا منا کولش تاستا پا دیسارا دی خبره نا والله بی ما تعملون خبیر اللہ تعالی پا غصبان تاستو عمل کوی خبردار دی فمن لم يجد اس یو سڑے دے اغا غلام نشی پیدا کولے یا غلام تب پیدا کی خروپی ور سر نشتر پس بانے غلام ازاد کی نو اللہ وی فمن لم يجد اغا سوک چی نمومی رقبا غلام نمومی فسیام شهرین فعلیه سیام شهرین نو پا اغبان لازم دی روجینی والدومیاشتے متتابعینی پیدر پی پر لپسے روجو کی با میانس کی چوپی نکے خوا پر لپسی با دومیاشتے شپیتو را روجی بتونی سی من قبل ایت ماسا مخی دا کوروالی کولو ندیو بل سرا و داو پا دی میانس کی نکے که پدیمینس که ده کورواله او کنو ده خبر بیاده سرکی گی پوشوی پدیمینس که بدانی بس داو جاری ساتی فمن لم یستطع اس که چرت یو سره طاقت نلری اغا مقی تره فمن لم یجدو می زکر چه اغا ده روپو خبر آوا نیچه ده روپو خبر آوا نفاقی که سره روپای نمومی یا غلام نپیدا کی گی نو وجدان اغی تویلی کی گی که فمال که تو یو شه نشی منته او یو بدنی طاقت سره نلری نو اغی تا استطاعت وی نو زکر فمن لم یستطع وی اغا تو که طاقت نلری فا اطعام ستین مسکینا نو پاغه بانی لازم ده دوڑای ورکول خوراک ورکول ستین مسکینا شپیتو مسکینانو تا دادی ورکی اس ذالک لتؤمنو بالله ورسوله دا کفارا و دا خکم دست دا پارا ده لتؤمنو بالله اللہ ویدی دا پارا چه تاسو یقین غصا سی پسک منو دا اللہ بانی ورسوله پرسول دا اللہ بانی ایچ استا دا اللہ او دا غف او احکام رسول پا احکام بانی دغه مضبوط چی عمل او عقیده دی په مضبوطه شي و تلک حدود الله واستوى ذا خير لا با استحبابی غوندی احکام دی الله وینا و تلک حدود الله دا قوانین دا الله تعالی دی دا احکام دا الله دی حدود ورته زکوی چې دا جامع او مانع دی نه پدې کې کسه شی ور زیاته ولې شي دا الله په قانون کې به زیادت نه کې خوښ وي چې تو وای چې دا غل نه بلا سون کټ کو او یره یو وغم ته کټ کو نه دا لسو کو چې قانون دی پدې شکل بدل ک وخت لاړې ایمان نه پیوزي چې قانوني شکل دی ورکو یو خاص تا ظلم وکړه هغه بیا لا خبره ده خو چې قانوني شکل دی ورکو نه پلاړې ته پکېږي دا رنگي وتل کا حدود الله دا قوانين دا الله تعالی دي نو ما و ما ولل کافرین دا پاره دا کافرانو عذاب علیم عذاب دردونکې ده ان الذين يحادون الله ورسوله ها کرجو نہ کلا پر طلاق واقع کی پاگی صورت کی صحیح دا آغا دا غش صحیح ان الذي ها قبل النكاح نکی کنا لگا وسر من نساء بوش قبل النكاح دا نکی نہ نہ ایس نشتا ها ان الذين يحادون الله ورسوله يقينا عاكفان كي يحادون الله ورسوله محادده ورما تاستمق كويله محادده مشاقده مجادله ده دریت کی میں سویلو دے اسلامی قانون پر مقابلہ کی چکم خلق میں جاگئی دری عمل نہیں یو مجادلہ بحث کی اعتراض نہ کی پہ اسلامی قانون یو بیا مشاقوی نو اگر یو محادوی داغی خلاف قانون جوڑ کی نو یو بیا مشاقوی د خپل قانون تداغی قانون باندې ترجیح ور کی دا اس محادر علی یحادون الله ورسوله یقینا اگر کسان چې محادہ کید الله تعالی او رسول سره اس محادہ کی بیا دوی دو معنی کړی دی یو معنی ک یخالفون الله ورسوله پوښی کل حرب کل قتال پوښی دوی د الله او د رسول سره مخالفت کوي داسې لکه جنگ چې سړی کوي نو جنگ په اوتپن کیږي کنه نو محادده حدید نه وای ماخوذ دی د حدید نه حدید اوتپن ته وای په اوتپن باندې مقابله کول نو اوتپن مقابله د توري وی د توپک وی د جنگ وی نو مطلب د الله سره په تور او په توپک جنگ کوي یعنی د داسې مخالف ته ظالم کنه چې داسې خدا نه خو کچیر ته د الله سره مقابله را لاندې سره په تورم جنگيږي او فطور باندې ولې جنگی دا اوسانی تاسو ګورئ نه تو تو اسلامی قانون نافذ کا نو دې جاز ټینګ تو په پښو دا ټول ته متوجی کی کنه نو دا محدد کنه په هغه معنی سره چې د حدید نه ماخوذ شي او په دې ځای کې بل معنی دا چې یحادون الله ورسوله دا محدد دی ته وای چې المخالفه فی الحدود وای دا د حدود نه حد نه ماخوذ دی نو په قوانینو کې د الله سره مخالفت کول یو دا چې د الله سره مخالفت کول جنگی مخالفت یو داده چې د الله سره قانوني مخالفت دا یو قانون دی نو ته متبادل سره جوړ کې بل قانون جوړ کې پوښتنه پر خبره باندې کو بیتو کما کو بیت الذین من قبلهم نو ذلیل کړي شو لیدا کسان کما کو بیت الذین پشان د ذلیل کې درو دا کسان من قبلهم چې مخکې دوی نو وقد انزلنا او یقینا موږ نازل کړی دي آیات بینات آیات دلائل آیات آیاتنا بینات واضح بیانهم کلا احکام کار احکام مونگا نازل کری دی ولل کافرین دا پارا دا دغت کافرو عذاب مهین عذاب سپکون کده نو یحادون اللہ و رسوله یخالفون اللہ و رسوله فی الحدود دا اللہ سرا او دا رسول سرا پس که مخالفت کئی پا حدودو که پا قوانینو کی دا اللہ یو قانون دے او دے را پاسی دا غی مقابل که بل قانون جوڑ کی پا دیکھ گو تم آخر وقف و وقف پانے سے تشریح کریم دا لیکن دا خبر دا چی دا آغی تفصیل میں تطول ذکر کرے و قدوم را لکھ پا دیدہ کے لئے مختصر کلام بکیو کن آغا دا دے چی محادا چی دا اللہ دا قانون مقابل قانون جوڑ کی نو ما تاس طویلو چی یو گوری فیصلہ کول دی او یو قانون جوڑا ول دی فیصلہ کول چی کم دی لکتو لگے دی پی اسلامی قانون فیصلی کے قاضی خصوص در طراغ رشوت در کرو نو تاوی یو سره دا کړه غلا دا او توا چې نمړ دا غلا نو دا دا هغه په هر روپې در کړی دی فیصله دې سکړه فیصله دې ساده را کړه دا غلا دې کټ نکړو صحیح وا پدی ته ګناګار شدید ګناګار او کافر نه خګوره کافر کیږي کنه نه دغه رنگ تا مطلب دا دې چې یو سره دې هغه یو ظالمانه طریقې سره مزک نیولې دا خو هغه ست خپل دې نو چه خپل دیده نو چه ترالی نو تا جو قتل اغا بل فریقو لگی دا اغا دو دره گواهان راوست کل او تا تی پیش کل چه درد مکه دیده نه دا دا دوی دا تا پاقی گواهان و بانیسا جرح مرخ و اکرا چه نمر دا گواه دا سه دا گواه دا سه دی قصر ایڑو بوکلا او سا چند دو کدام زکا دی ام دی ظالم تا ورکلا پا دی گنانگاری کافر پی نئی گوالی خدا یاد تا تی پا دی کافر کی گنا تو فیصلی پی اسلامی خانون نوری که خو لیکن دا خدا تی دیدا که دی ظلم اکلو کدا دی پسولو که اکلو کدا دی پزرو که اکلو دی تا قان دی تا حکم خاص ہوئی دی تا سوئی حکم خاص حکم عام چی کم دیگا کفر دی حکم عام سے چی دی تولا گی دی دا اللہ قانون راغلے پا قرآن کی پا حدیث کی اگر آغلے چی مطلب دا دی چی دا غلن بلاس کٹ کی گی نو تولا گی دی تا خپل یو قانون جوڑ کر تاولی کل پاگی کی چی نا غلب دری کالا قید کی گی چه قانونی حیثیت تے ورک دیتا محادہ ہوئی دیتا سوئی دی پا آخر کی وئی ولیل کافرین عذاب مہین کافر لرسل عذاب مہین دے عذاب سپکتے چه سوک دا تے قانون بدل کی کاغب یا پہر شکل بدل کی گوریات ساتی پوشوی دا مسلمانان جاہل وی نو مسئلہ ورطا بیانا ہوئی دانا چه مسئلہ تے انتا پٹا کی ہو گیا وئی دانا پوئی دنو جاہلان دنو جاہلان خود دی جتا وطن دا بیان کرے کاغب تا پا کلی کی بدل کی کپا ملک کی بدل کی کپا وطن کی بدل کی او کدو بین الاقوامی سطح بدل کی دے ٹولو بیا یو حکم دے کچھ قانون دے تبدیل کو تبدیل دین دیتا ہوئی تبدیل دین گوار بیا ناروا دے بیا کفر دے نو دیتا سوے لکی کہ دیتا محادہ ہوئی پا دی محادہ کی بیا دلتا کتاتو چی روح المانی گوار اگر بیا تفصیل لاؤڑے دے اگر تا بیزاوی نرا نقل کئی یحادون اللہ و رسولہ اے یزعون حدودا غیر حدود اللہ و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم خوشوی اغا دغا دغا دا کئیو بیزاوی مانا دا کئی یدعون حدودا او یختارونه حدود جوڑی یا مختار کئی وی دغا دوڑلیت مراد دی دغا دوڑلیت رسلی مراد دی بیا دا خفاجی تشریف که آلوشی دی دا کرا نقل کرده او بیا دا خفاجی نرا نقل کرده چه شهاب دغا چکمو شیخ بها الدین چکمو شیخ بها الدین دا یه علوی عالم تیر شویده نو دی آلوسی وی وقد صنف الشیخ بها الدین قدس الله روحه او یقینا لیکل دا شیخ بها الدین اللہ دی در روح وی بچ کی دا عذابوننا اور رسالتن پاک کر دی اللہ روح دا رسالتن رسالہ فی کفر من یقولو یعمل بالقانون والشرع اذا قابل بینهما چه سوگ دا خبر اکی چه کل دا قانون و دا شریعت تزاد راغه نو منگ بستل کو منگ با پدوار عمل کو سب دارا واخلو سب اغرا واخلو گزارا بوکو وی پد دی پا تکفیر بانده بها الدین رساله لی کلده او دی خلقو تیسوی دی چه دا غیر مسلم خلق تی چه سوگ دا خبر اکی دا خلق چه کم خلقو دا خبر اکی نو دا خلق غیر مسلم دی چه دی وی چه تقابل راش نو منگ با پدوار بانده عمل کو دویم خبر اغدادا بیا پدی باندې آلوسی لک کلام کرده چې پخپل غوزه پدی کې سنویما ول وای کنا هغه قواعد کې دې بل خبر را واخلي آلوسی پخپل باندې کاغذ کې چې یو قوانین وې دوه قسم دي آلوسی پخپل وې تفسیر روح المعانی کې یو قوانین هغه دي چې قران او سنت کې راغلي دي او ته صریح داغه مخالف قانون جوړ کې دا خو یو صورت ده دویم صورت وای هغه دي چې دا عام کارونه دي لکه اوس موجوده د ټریفیک نظام دی نو د دې باره کې قران کې څنګه راغلی حدیث کې څنګه راغلی ته ولګي د دې لپاره دا قوانین دي کله اشاره بل شي او کله مرشي خیال دې د آپاشي نظام دی د هغه خپل قوانین نه دي معلوم په قران کې هغه مطابق تا خپل قوانین جوړ کړ و الا باث بتلک القوانین په دې باندې آلوسی دي کې په دې قوانینو کې هیڅ حرج نشته ده کدا څوک جوړ کې نو څه خبره نه ده خوښوي لیکن رښت وای کنا چه هر چه اغا قوانین دی پوشوی چه اغا پا قرآن و سنت کی راغلی دی پوشوی و اما ما یتعلق بالحدود وی هر چه اغا دی چه متعلق دی دی حدود سارا که قطع یدی لسارقی لکلاس کت کول دا چا دی دا غل دی و رجم زانی المحسنی او رجم کول دا اغا زناکار دی چه اغا وعده کل دی او دغرنگی وی وقت عیل ایدی والارجلی او خیلات او گس اخپا کٹ کول عدل بدل خلاسن او خپی کٹ کول ده قطاع طریق پا بارکی راغلی دی مما فصل فی آیات هن اگر تی بیان کری دی اللہ پخفل آیاتنو کی نرست پس وی فظاہره دخوله فی حکم الآیت نظاہر خبر دارت وی اگر دی آیات پا حکم کی داخل دی اگر کسی سنشن کولی چی سوک پا دغی قوانینو کی بدلون کئی نمدک کساری دی ولی الكافرین عذاب مبین دا بیا الکافر دی غوی پوشوی چی دغی قوانین دی بدلی دغرنگ پسی بیا وی رستو وی نعم یو بلا خبر واورا چه آو لا ينبغي التوقف بالکل توقف نده پا کادا تو لده ایت لانده بحث دی کرده فی تکفیر من یستحسن تلک الاصول پا کافر کولو پا کافر ویلو دا اغا چاکی چه اغا دی نور و قوانین تسکی اغی تخ قوانین وی خیسته گنی ما هو بین المخالفت للشرع منها چه کم کار مخالف تی دا شریعت سرداغینا پوشوی متقدمن لها مقدمن لها بهی اغا پا دی بانی دا اللہ پا قانون بانی مقدم کی پوشوی نو اغا سدی وی دغا سره چه کم دیر دا پا تکفیر چه خوشی بیخی شکو نکی دا تا ال کافر وای پوشوی نو چه کم سره صرف خیسته گنی خی گنی اغا کافر کی گنو کم سره چه پی جنگ کی مقابلی تا کنزری گی دا اغا تا سخو کم ورکو نو اغا میرتا بیان کرو چه ال تا بیا پا مجموع الفتاوا که ال تا کرازی چه اغا سره چه اغا دا اغا سره اما اذا قتلهو على دين الاسلام مثل ما يقتله النصراني مثل ما يقتل النصراني على دين المسلمين على دينهم جدات قتل کی اسلام کا وجبان دی شریعت دے نفاس کا وجبان دی لک نصرانی سارے تے مسلمانان دے دین تو وجہ وجنی نو ای فہا ذا شر من الکافر المعاہد دا دا اغا کافر نہ کہ اغا ترستا معاہدہ وی دا اغا نہ بدترین کافر دے فین نہ ھذا کافر محارب بمنظرۃ الکفار الذين یقاتلون النبی و اصحابہ دا کافر دے جنگی کافر دے دا اغا کافر ہون دے کافر دے تے پیغمبر سرا دا اغا صحابہ سرے جنگ کرو بس دا یہ غسان تے کافر دے بل نبی عرص تو آلوسی خیری فتوہ ورکی وقد یقالو علا ما قاله البیضاوی او اغا خبرا چی بیضاوی وی کردے دا چی اغویدو چی الواضعون الحدود والمختارون لها نو الذین یدعون حدودن او یختارونهو چی سوک تے قوانین جوڑائی او سوک غرکی غرکوال مطلب دادے بغیر دا زور او دا اکراہ نفاغی بانے عمل کی دیرا پاسی دا روپو دا پار اغا قوانین نافذ کی نو دا اغی بارک دا آیات تے نو فقفل دیا علوسی وی وقد یقالو علا ما قاله البیضاوی ان المراد بالموصول چی مراد پا موصول سر چی اللذین راغلے ان اللذین دا اللذین تیر جدین مراد سوکتے وی الواضعون لحدود الكفر و قوانینی کا ائمت الكفر سوکتے دا کفری قوانین جوڑی لکا امامان دا کفر دا خلق تا دا امامان دا کفر ہوئی والمختارون لها العاملون بها کا اتباعهم او اغا خلق چی دا قوانین غرکی او بیا پاغیبان عمل کی لکا دا دوی تابدار خلقو نوی دا دوار فرقی سدی دا دوار فرقی پا دیوان دی کافر دی البته آلوسی بیا یو بلا مسئلہ لکلی دا یو ملک دی یو وطن دی فا اغیی که اسلامی محاکم نشت دی اسلامی قضا نشت دی او خلق راضی مجبورن دا خپل ځان نه دا ظلم لرکول دا پارا صحیح شوا او یا مطلب دا دی چه دا خپل حق دا وسولول دا پارا مجبورن دی تا فیصله وری نو اغا فیصله ورون کسا حکم شو نو ای فیصله ورون که کچر تا شرعی قضا موجوده او بیا دی دا تا فیصله وری خب بیا خو کافر دی خو که شرعی قضا موجوده نو او دا ظلم دا ظلم دا رکول بلا لار نو نو بیا وی پا دی بانی دا فتوه دا کفر نشم ورکول او دی تا بیا دا کافر نشم ویلی صحیح شوا یا دا صورت دی یا و سر بلوم لیکلی دی بل صورت وی دا دی چه شرعی قضاگان خو موجود دی خو قاضیان دمرا لوی ظالمان شوی چه اغیی دا ظلم دا وجن خلق تنگوی او بیا اغا فیصله اولا نو بیام شبه پیدا شوی بیا دا تکفیرو نشم کولی دا اغا اولون کو خلقو چه کم خلق فیصله دیتا اولی کم چی جوڑی دا قانون و کم نافذی اغیی بان خوفا کو بیام لگی صحیح شوا دا عام مسلمانان پا دی وقت دا غدا یو فل صورت تک ورد صلحی صلح ځان ته شه ده صلح غواره جایز ده داسې نه دي تاسو د څوک په صلح وې نه ما او دا کې په دې مسله باندې بیان وکړو هلته یو کس یو عالم هغه په صلح کولې خو خیر صلح کولې غلط صلح یې نه کولې هغه ما ته وایي چې بس ما خو دغه په پیژند دا سره ما په پیژند ما هیڅ کم دای دی په پیژند لري پلانې جماعت کې ناس دي ما لري خدای دې غار کا دا خو دغه کې یو صلح کې په صلح باندې خو د کوپر په تو ملګا و صلح خو د قران نه ثابت تر د حدیث نه ثابت تر چې واقعي ورکوړي ته تحکیم وای نو تحکیم واجب پشان ده قضا باندې نو صلح بین صورت کې صلح کې به شرط داوی چې یو بدا کار کې چې الزامی قانون باندې جوړي الزامی قانون بنی چې زمونږ د قوم د اتل زرو دا قانون دی د درې د شپېتو زرو دا قانون دی د دول زرو دا قانون دی نه نه دا قوانین چې پکې جوړ کړی دی چې خراب کړه بیا الله نه بیا تعالی الله د قانون شریعت الزامی قانون یو د الله تعالی دی الزامی قوانین قبایل د یمن جوړ کړو بیا په علامه جمال الدین زیلعی غره فتوا لګوري وکړه جمال الدین زیلعی لوی محدث ته مونږه مطلب کې هغه فتوا لګولې واغه سر بیا نور شوافی علماء مو جمال خمات ور سرا کوئی چھ فقر نهاری و فقر ناشری دا کسان و سر موجود و غیبی فتو ور کڑی وا نو پدی و جباندی الزامی قانون بتنانی جوڑا دلا دمو قانون دے فصلح کی طریقہ دادا چھ دے فریقین و نتا واق واغستو بیا دا اللہ دا قانون سر غیر مخالف تو ولگی دی او دا غی دوار پا خواہ خبانی چھ غی تالک اللہ رضا در کرا بیا دی ولگی دی بیا دی چھ فیصلہ اکرا نو چھ فیصلہ دی اکرا نو کل صلح جائز ہر صلح جائز دا الا صلحا احل حراما و حرم حلالا مگر اگر صلح چھ حلال حرامی و حرام حلالی اگر صلح ناجائز دا او دا غی نا علاوہ چھ کم دن نوری صلح سدی اگر جائز دی حلال والا حرام والا داری یو شیئ چھ کم دن اگر دا غی کی من پا دا غی کی او پا یو علاقہ کی او بہر حال نو پا غی علاقہ کی یو قاضی تے فیصلہ کرے وا چھ کلا من اگر فیصلی تا ورغلو نو قاضی تے لگے دلو فقہ کی مسئلہ علی شارع عام ورتا ہوئی شارع عام دی تو کی ولار دا داری دوڑ کر پکلا ہوئی یعنی دات یوزا نیست تے پاری کی بیا بند راضی تے مخامخ پک کور راشی تو لبس کلا ول لار دا دا شارع عام دے فقہا و اتفاق دا نہ بندے قاضی تے تلا کے دے او قاضی کے فیصلہ کرے دا پاری کی یوزا ثابت کرے دے شارع عام کے طرف بل چا کور ثابت کرے دے کور با پک دیوال نہ پاری کی راضی چرا دی من نہ چکل لاڑ من نہ مسئلے تے حاضر شو نو قاضی سے تمنگو خدا څنګه چل دی ویته دادا لار دا مونږه ته دخل کنه پښتنه او اخر خلکو وی دلار دی خو هم وته لیدا پدې کې چا کور نه دی خو هم دلار دا کوم وته لیدا مونږ ته ته شارع عام باندې اخل دی پایمانه خپاش وکړ زما بي دي یو شارع عام نه ک باندې دا خصل حلال کو ته حلال حرام کل حرام دی حلال کل دا تا شارع عام بن کو شارع عام فقها ټول وی دا بقولا وی نو ته څنګه باندې بهر حال نو دغه شانتي صورت کې پکې نه وی بیا صلح جائز در صلح اعلان ته صورت ته هو الزامي قانون د صلح کې نه وی زمون بیا رواج داده زمون بیا قانون داده پر رواج باندې سره دی باندې عام رواجونه باندې سو کرد نه کوي هغه د عریکره د قوم خامخه به وی رسمونه به وی رواجونه به وی بعد چې شریعت سره مخالف نه وی خو لیکن الزامی قوانین واجب ایجابی قوانین چې کوم دي نو هغه ناروا دي هغه حرام دی او کله کفر تر رسیدي نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې هغه ایجابی قوانین چې کوم دي نو هغه منافذ وي ان الذين يحادون الله ورسوله نو یقینا هغه کسان چې جګړه کوي په قوانینو کہ اللہ تعالی سره مخالفت کیں او در رسول اللہ تعالی سره کو بھی تو دا خلق ذلیل کڑی شوی دی کما کو بیت الذین من قبلہم لکتی ذلیل کڑی شو آ کسان چ مخکر دوی نو وقد انزلنا آیات بینات او یقینا مونږ نازل کڑی دی وا آیات نو پدی با کے واضحہ وللکافرین عذاب مهین د پار د کافرانو عذاب پک ان کے دے نو دای دوی م طریقہ د فساد د پکڑ خیال کو چکنا دوی م طریقہ د فساد سره محادہ او محادی باندې رد کړو چې خلق را پاتی قوانین دا اللہ دا قانون خلاف جوڑے ہاں صحیح ہے یہ تو کوئی مومن سمجھتا شریعہ حکومت اول نہ ملی ہاں شکر چھ چھ دے شریعت نو مدد تھا مل سے نہ پیرا دے شریعت واکلا بتا ہو سکو ذرا ضروری نہیں ہاں شریعہ قوانین نہ ہے اگر وہ حد سے پورا دا بلا طریقہ جوڑا نہ دست دست دے کلا مطلب د دیبل طریقی واک لری جانا کی زول شو جے شریعت واکم پوش کبیا نہ لری بیل د سارا کین او بل طریقہ د نه جوړ جاو په اسلام کې بل طریقہ جوړ چا من سن سنتا حسی حسنتا فله وجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئه فله وزرها ووزر من عمل بها په بتول مرته پس د دې وزر روان نه دان د پکار چې مطلب دا د دې په بل طریقہ کړی دا او اختیار نو نه دی لا بل څنګه جوړ چې بل نه په دولش د الله دین نه نشي نه دوله خو شه د الله دین دی نافس کی کنه په دوی په بیا دی پری او بس ولل کافرین عذاب مهین یوم یبعثهم الله جميعا اس تخفيف اخروی ورته خا اخر کے تخفيف اخروی دے یوم یبعثهم الله فغرض بان چرا پورته بکی اللہ تعالی دا خلق جميعا طول فینبئهم نو خبر ور کی دویتا بما عملو پس سبب دا چ دوی کم عمل کڑو احصا الله را گر کڑ گی اللہ تعالی اغا عمل لرا اللہ اغا عمل لا گر کڑے پخپل علم کی نسو و نسوه او دوی سے کڑو دوی ہیر کڑو تر دی پورے گورا فقہا او نہ واجب کرے فقہا او دا ویل دی کنا چ مطلب پدار عرب کی کہ او ملک تے پاگی مسلمانانو حملہ کافروں پہ حملہ اکڑا او کافر راونی ولو نو پا مسلمانانو بانے واجب دی سیدان لوالی و قاضی مقرر کی او اغور لپس بانے فیصلی شروع کی پا شریعت بانے فیصلی شروع کی دستا دا پا اگر تین کے واجب دی چی باقی دا حکمران کافر را گئے نویم دے او حملین کردی دا تی مغلوب اکلی پاگی تین کے مستاغارا گوار فقہان اخلاسی شامی ہندی دے ٹوڑ دا دی لیکلی دی تر او دغه تا هغه چې وای کنه چې لکه د عمل سره د دارل امن دی دکه تا هغه دارل امن وای خو له دام زاسته مثلا معلومه چې بعد خلک وای کنه په دې ملک کې دین آزاد دی نو هغه کومه ازادي دې په هغه باندې بیا ملک دارل حرب نه ګرځيږي هغه ازادي دې ته قاضي جوړ کې خپل او تا په څوک سن وای کو اوس قاضي جوړ کې پاکستان کې او تا په حکومت راکو چې خطاولي شریع عدالت جوړ کو د شریع عدالت په تر تا سره جنگ پیتا د موږ رټ چیلنج کړو دا ته ملک بیا دار الاسلام نه ویل کیږي کې د اسلام هغه ازادي را نه لا فقها او چې کم امن یاد کړل خلک د فقها په استلاق وې نشي نو بیا دا وای بس ته مونږ د مونږ اجازه را کړې مونږ ته د روزي د زکات او د حج اجازه را کړې له هغه عمل کې دار الاسلام دی په دې دار الاسلام نه ګرځي فقها او کم امن یاد کړی باندې فقها ټول اتفاق ته چې هغه هغه امن دې ته تاسو کې دال والی او قاضي جوړ کو حکمران وای بس ما ته خپل ټیکس را کوي ما په دې ملک باندې حاکم باندې نو که تاسو قاضي جوړوي او که تاسو والی جوړوي زما په فکر نه چې تاسو فیصله په کم قانون کوي هغه هغه تاسو وقلا دا په اول قواعد د اسلام کې دا د اسلامي تاریخ کې د ول سواسطاسوتین نه د ول سوادرینا دغه خبره شروع شو چې په جبر باندې په مسلمانانو کفر قانون منل شي دا غینه مخکې ورګ انګريز نه مخکې دا خبره بالکل د دې ثبوت نشته ده د تاتاریانو بالکل قانون جوړ کړو خود تاتاریانو قانون کې وو نو هغه صرف د تاتار تر خاندان پورې تاتار خاندان ته تاتار خاندان له هغه څخه ما قومي ته ما طرف دې چلےږي په شو کنه ته ما طرف دې چلےږي ته د قوم نه نوځي ته ما طرف دې چنګیز پر ایاسق باندې چلےږي او نور خلق ته ویته چې تاسو دا والی جوړوي په ځان له قاضي جوړوي د ول سوا او درینا انګريز ته راغی هغه په زور باندې قبضه وکړل په خلق باندې خپل قوانين په زور ومنل هغه اسلامي ریاستونه اسلامي قضاګان چې لګي لګي وي په قلار قلار به ختمولې تر دې پورې دومره ډیر وي چې په بلوچستان کې او په هندستان کې تر اوسه پورې دا غي لګ لګا اثر پاتې تر اوسه پورې وي ښا هغه قضاګان برقرار وي والله علی کل شیء شهید الله تعالی پاره او سیدانی گواهه ألم ترى إلى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أو دقكم علماء تشدي هندستان دار الحرب وي كان راجح قول خدا دي فچكم ورت نمي كان اغيوم ده اغا قداغان من دليل ني ولو چگور دور امن حاصل لتي فلاني مطلب پڈابيل کي دغه ستري پو ما اگر کي ستري او پديلي کي ستري پدي کي قضا موجود ده پدي کي فلاني قضا موجود ده اغي ته امن ستري ولي من دار الاسلام دار الحرب وي هو اس پاکستان خلق راواقلي اغا په هندستانم نقیاس کوي کنه پته نشته په پاکستان څخه بتاله صدر القضاء پری دي د ساري مرنه پری دي علم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض اوس دليل علمي ذکر کوي تخويفا لاهل النجوى اي اول خو خلق قانون جوړي کنه رسمونه دي رسمونه ته بیا کړه شکل د قانون ورکی بیا د قانون د پاره خلق مشورې کوي کنه میټینګونه شروع شي پوه شي پارلیمنت کې ولګي بل پیش شي پوه شي ریواج یک ټوی پاس شو هر یو چې وی او د الله د قانون خلاف نو اوس د مشورې والا چې کم خې غلطه مشورې کوي د الله د قانون خلاف مشورې کوي هغه خلق ته زجر ورکي او هغه ته دلیل علمي ذکر کوي هغه ته تخويف ورکي علم ترای ته ګور نه ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض يقين الله تعالى پوری کی پاک سبان دی چ پاسمانونو کی دی وما في الارض او پاک سبان دی چ پزمو کی دی ما يكون من نجوا نوی یوم مشورا یو جرگا ثلاثه جرگا دریو کسانو الا هو رابعهم مگر الله تعالى سلورم ددیوی اے اللہ سلورم وی قدرے کا تکین اصل سلورم اللہ دے کہ سلور کی ناصل پنجم اللہ دے دی مطلب دارت دا بل فمعیت دا علم سرا اللہ وی ما تا معلوم دی چه سوک سمشورا کئی دا ما تا معلوم دا تخویف ورکو چه گوره بیا معنی خلاصی گی نا یو دا شو دوی ما خبر اس پده که دا سوال رازی چه خد شروعی دا دری و نولی اکرا خدا یو نوی چه یو کس نو یو کس و جرگن نی نو یو کس و جرگن نی کن نو دا دو نولی شروع نکولا دا دو نولی شروع زکو نکو چه اقل جرگن دری کسان نی دو کس اکل پر ارائی که خلاف چه خلاف چو نو پیسار بردی ترمین دا سوک کن دریم کس پکار بکنه نو خامقا جرگتی شروع کیگی نو ابتدای پی ویدریوی بیا دې دایونا سالور ته چې سالور نه پینځو ته داسې بیا کیږي ما یو کو ذکر دې درونه شروع کړ الا هو رابعهم ولا خمسه او نه پینځوي الا هو سادسهم بیا پینځه یاد کړ بیا دې سالور یاد نه کړل ولی ذکر چې بیا دې سالور کسان چې نو کله داسې کیږي چې دوه یو طرف ته شي دوه بل طرف ته شي نو دا پینځم بیا دې بیا په میان کې گزاره کوي نو الله تعالی بیا وایي او الا هو سادسهم مگر د شپږم داغیم نو ګوره الله تعالی ټول جفت کوي چې ته تاک راځم کنا اللہ دی جس کی اللہ نے ترسل اورم یواز تاک سوک تے اللہ تعالی تا خفی جنے کنا تاک عدد یو اللہ تعالی دے تا تاک نہ پری دی اللہ وے دے جفت کو مخا الا هو سادسهم ولا ادنا من ذالک نہ کم وی دے نہ ولا اکثر نہ زیات وی الا هو معهم مگر اللہ تعالی دا وی سروی کار سم رشی ف اللہ دا وی سر دے فعلم سر اللہ تعالی معلوم دی اس توے نہ مونگا ہو پبند کوٹا کی پوچھ کنا ان کم ان کیمرہ سے ہوتا ہوئی اجلاس تیاری کی وسنگ چل کی گیا اللہ وی اینما کانو ہر ہر چرتا چنگوی دوی دو سریما ثم ینبئهم بیا با خبر ور کی دوی تا پا قیامت کی بے بما عملو پا سبانے چی دوی عمل کرو یوم القیامت فورت دا قیامت کی تا سنگ جرگا کولا بیا برتا اللہ خبر در کی دا اللہ صبر تو گورا خلق دا اللہ سمر مخالف جرگی کی ہاں سمر مخالف میٹنگون روان دی دا اللہ دا قانون خلاف سمر قوانین جور شوی دی او اللہ وی دو سریما خفریخی دی پری دا قیامت کی با خبر ورکون کی خواہ دادی کریو دادی کریو دادی کریو دادی کریو دا طول بوتا بیال تر او باسم ان اللہ بکل شیئن علیم یقین اللہ تعالی فاری اسی زبان پویا دے اس علم تر الالذین نهو عن النجوہ دا اس رد کی پا اغا خلقو باندی چه اغوی پا گناہ بانی مشوری کی پا گناہ مشوری دو قسم دیئے یو قسم مشورہ اغا دا چه دا اللہ دا قانون خلاف خبر او دیتا دا غون چی ترازی پا دی مشورہ کو خکارہ طریحا خلاف خبر دا پا دا سی بل باندی بحث پلے پا دا سی بل باندی بحث رد کی بحث پر رد کی دا فلم دا غا چکم دکانا دا فلمی سنت بل پیش شو د حقوق نسوان په نوم باندې د فحاشه او د عریانی بل پیش شو د غد بل باندې بحث الله تعالی منافقت دون پوه شو کنه هغه منافقت دون نو دارت کوي دویم نمبر دادا چه فرائض دی واجبات کی اللہ پاک سیزنا فرض کری دی او خلق را پاکی پاگی کی مشوری شروع کی ابن حجر فتح الباری کی وی چه دا اللہ تعالی پا منسوسی احکام اکی داغی خلاف اجتهاد کول خون کفر دی چتا تا معلوم وی او دا اللہ منسوسی خیر احکام دیو تا پاگی که مشوری که چه دا مطلب داره چه منگ دا عملی کو که عملی نکو دی تا نفاظ ور کو که وری نکو دا قانون کو که نکو نو دا باندی مشوری که ولم کفر دی نو دا گناه مشوره دو قسمه دا تو قسمه شد دو قسمه یو قسم مشوره سدا اغا پا حرام بانی مشوری که ولی دی دویم قسم پا فرائض و واجباتو کی داغی دا تعمیل تنفیذ و تقنین تشریع مشوره داغی دا قانونی جوڑا ولو داغی دا عملی که ولو نافذ ولو داغی مشوره دا دوال مشوره حرامی دی فدی بانی اللہ رد کی علم ترائی تگورینا الاللجنا کسانتا نهو عن النجوہ چه منا کرشیو دا جرگونا چه تاسو با جرگینا کوئی سوکا منافقان خوا نو دا سی خلق چه کلتا چه پوشی چه دوی مطلب دا چه پا گناہ بانی مشوره کی دا اللہ دا قانون خلاف فیصلی کی نو پاوی دا جرگی پابندی لگو چه نبا کوئی جرگی تاسو فتاسو بندی ثم یعودونا بیا دوی واپس کی گی لما اغا طریقی تا نوہو عنہو چی دوی تی منع کری شوی دی دوی بیا را دی بیا اغا کار کئی بیا اغا مشوری کئی ویتنا نو نددی دا غا چکم دے نددی جدا مقدر دا یعذبون اللہ ویدی بسکی دوی با عذاب کریش دوی با عذاب کریشی خجی ویتنا جون بالاسم او دوی جرگی کئی بالاسم پا گناہ باندے والعدوان او پا ظلم باندے اسم پا حقوق اللہ کی عدوان پا حقوق العباد کی پاغی بانی رتا مشوری شروع کری دی پاغی بانی جرگی کئی اللہ تعالی پاغی بانی رد کرو خواہ دکت شورا دغد شورا او د پارلیمنٹ فرق دی چه منگوائی موجود جمهوریت پا شورا مطابق ہوئی ترا پاسی نا دا شورا دا علک دا اللہ بندہ تو گورا شورا سنگئی او دغا سنگئی پا جمهوریت سنگا دی پا شورا کی خوی او حدود دی پا آغی امورو بتا مشورت دو قسمه کولی شی یو بے پا غیر منسوس امورو باندے کی یو که پا منسوسی امورو تا مشوره که چه کم پا قرآن و حدیث که راغلی دی پا آقی بانی فقط تا پا دی مشوره کوله چه چه ردی ده پارا کم ترتیب جور کو چه دا نافذ کو ده نفاظ ترتیبی سنگه چه کم اداری ور تا جوری کو کم خلق پا دی بانی مقرر کو قاضی کم مقرر کو دارالقضا پا کم ذائقی کینی ده دارالقضا ده پارا کم اصول و عادات جور کو نو آقا دیالا خبر دا آقا جایز دی لیکن پا منسوسی امورو که داغی ده عملی کو او کن کو کدا تا دے شورا ایجنڈا اوپر گلا بس لاڑے غرق سی دا شورا دگے تا نہ وئی نو فشورا تے دا پاگے کے پابندی دی شرعی او دا چ کم دے پارلیمنٹ اگر آزاد چھے دے اگر مجدا جمہوریت او کو آزاد دے دا عوام خو خدا کہ کم قانون جوڑا ول اگر جوڑائی کم قانون چ نافذ ول اگر نافذ کہ یگدا اگر خو خدا دا رنگے چ کم دے نو دویم طرف تا پشورا کے الزام نوی او پا پارلیمنٹ کے غصے بھی الزام دی درہم نمبر اگر الزام دے کہ مطلب دار اغوی سے فیصلہ اکڑا اگر لازم او واجب ہو صحیح شوا نو اگر پا داگر بانے امیر داگر اعلان دی درہم نمبر خبر دادا کہ پا شورا کے سچیوی درہم نمبر خبر دادا چی شورا دا اہل الحل والعقد بھی اگر بسوی اہل الحل والعقد خلق بکینے اہل الحل والعقد سوک دی کتوا چرا بسوک تاکی او سوک بے معلومائی یہ لکہ دعوی پا خلقو کی فطری معلوم خلق بھی چی دا سڑے علمی پویا لدی دا سڑے دا قوم پا مشرعی بانے پوئی گی دا سڑے پا جنگی کارونو پوئی گی دی تصویر لکی گی دی تال الحل والعقد فقہا دادری لکی گی نو دا خلق دکینی اگئی با مشورہ کئی دا خو نلے چی مطلب دارے چی اگا ار تنگلی بیا پا شورا کے پا رائے کے مساوات دا سے نوی بلکہ رائے پا دلیل بانے تلے لکی گی او پا جمہوریت کے اکثریت مطلق دلیل دے جم پا دا کے پا اسلامی شورا کی اکثریت دلیل نہ دے گو رہی وقتا اکثریت دلیل نہ دے البتہ کہ دلائل یو برابر رالن نو اکثریت بیا علامت دے دلیل گرزی گی چه دلائل در طول یو برابر دی نو بیا پاکثریت تا فیصله او که سعیده خو لیکن چه کلا دلائلو کی چا خویر آلل نو بیا فیصله پا آغی جانب که اکثریت علامت تا دلیل ورطبای خود دلیل نده نو دا در شورا و در جمهوریت و در دقا چه کم ده در جمهوریت و در پارلیمنت دا آغی ترمین در فرکونه دی نورم شده ده و یتناجون بالاسم او جرگی کهی پا گناه بانه و لعدوان و پا ظلم بانه و معصیت الرسول او پا نافرمانه در رسول که در نافرمانه در رسول که در رسول الله مخالف داغت سنت و مخالف جرگا و میتنگ چکم دنو اگر روانوی دا اگر قوانین که مرتب کیگی تو گولا کرا سمرا فکر قرآن خلاف تی سمرا فکر سنت و خلاف تی دا جرگی من دی و اذا جاؤو کا راش بل کارو گوره بل دا فساد بلتا دا دریم فساد طریقه بانه پوشوی کنا چه اجنده دا شورا اگر دا سه مگر داوی چه دا اللہ و دا رسول دا قوانین و خلاف تی نسلورم دا فساد داده چه پا ملاقات که پا ناستا پاستا کی دی مشوری تا که راضی سره که نا بیا اغا طریقه وی نو دا اغا را تک طریقه چه کم ده نو اغا بسنگ وی اغا دا اسلام خلاف بنوی و اذا جاؤو که که چه راشد وی تا دا یهودیان او دا منافقان نو حیو که نا سکی حیو که سلام که تا تا به ما پا اغا طریقه بانده لم یحیی که به الله که اللہ تعالی پا اغی طریقه سره تا تا سلام نکی دا اللہ سلام سره السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا سلام بکی یهودیانو بسکول یهودیانو بداوی سلام علیک السلام علیک نجی کی دو خبر دی یو خدا رس یا خود دا سلام گانو دا غلط دا منافقانو یهودیانو سلام غلط یا دار دا دین نبی علیہ السلام تا پخپل ذہن کی خیری کولی پتا دی مرض دی نو آغا سلام بانی ولی سو کر را دیو کن دویمہ خبر دادا چھ دی کہ وی علماء وی دا کو آغی شان نزول شو حکم دا آیات ہر آغا سلام تا چھ غیر شرعی دا اللہ را طرف نوی ثابت دا رسول اللہ نوی ثابت آغا طول سلامون سی دی آغا ناروا دی آغا غلط تی دی تفاقی بانی سلامون کی لکا عرب و آغا سلام چھ صباح الخیر پوچھو کنا زمون دا سلام ستلمش پوچھو کنا دا استری دا غیر شری سلام ندی ها سلام دیو کلا غیر پس تو طبیعت سوای تو اول سلام چکن السلام علیکم پوچھو کنا زمون طرفونو تا بیا پدغه کی دسو زمیندار پٹی کے کار کی ناغوانی کی تیری اگر تا وی خچا ری پوچھو یعنی چار دے خیستا خدای دے غلط نہ کا پوچھو پخیر علی دا طول سلام ندی الک اللہ والا سلام ور یگا کا السلام علیکم کل تو پڑا دا رنگے دا فوجی سلام نہ سلوٹنا نہیں کنا پوچھو دا فوجی سلام نہ دا طول سدی دا سر خطا دی و اذا جاؤو کا حیو کا بمالم یحیی کا به اللہ و یقولونا ویدی فی انفتهم پذرون نخفلو کے لولا یعذبون اللہ و لسزان راکی اللہ تعالی منگتا بما پا خبر بانی نقولو چی منگے وایو اے منگ اللہ پا دیخ پل خبر ولینا عذابی دا مطلب دا دے چی اللہ تا فتح نلگی دا دوی دا غلی چی اللہ تا فتح نلگی چی منگ دا خبری کو یا دا چی که اللہ تا پتہ لگیم خدای پیغمبر نہ دے مونگ دے تک کاندے دو کو سلام کی خیرے ور تو کو بد دعا ور تو کو لیکن تو مونگ بانی اس نے کی حسبهم جہنم اللہ وہی کافی دے دلہ جہنم یسلونھا دی بداخلی گدی جہنم تا فبئس المصیر نو بد زائدہ کر دے دو دے دا جہنم اس در تو وہ کہ خراش ہے اس مشورہ خوبا کہ کنا جرگہ خوبا کہ نو تے مشورے او جرگی کہ نو داغی دے پارا تے دری قوانین کھئی دا اصلاح کے خاصا اصلاح دا یا ایھا الذین آمنو اے مومنان اذا تناجیتم کل چتا تے جرگہ کوئی فلا تتناجو نو تا تے جرگہ م کوئی بالاسم او گناہ سرا دے شریعت خلاف دا اللہ دے حقوق خلاف داغی مشورہ م کوا والعدوان پر ظلم سرا با حقوق العباد کی با خلق و زیادی مکوا و معصیت الرسول او پنا فرمانی در رسول در رسول اللہ در سنت و خلاف در یو حدیث خلاف یو حکم راضی نمی کوا در رسول اللہ خلاف تی در مشوره مکوا و تناجو بالبری او مشوری کوی جرگی کوی بالبری پا نیکی سرا و تقو بالبری پا احسان سرا در خلق و سرا و تقو پا تقو در اللہ پا دی کارون و باندی مشوره کوی چی رازی لکا دست کل چی در خلق و سرا سان دیدا کی دی خلق ردا پل جوړو دا څنګه جوړ کو پوچ کنا دیدا کی دی خلق تلا اوبر او باسو دا څنګه طریقه دا په دې طریقه مشوره کې خلق تاخر اسه نو هغه خبره ده پتا کو باندې کې چیرې دلته کې داخلك منځونه نه کوي د دې منځونو د دغه لپاره یو کمیټي جوړو په دې علاقې د امر بالمعروف دا څنګه جوړ کو سو کې مشور کو دا تقوا مشورې دي دا رنګ په صورت النساء کې وسره دا وی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه ها او معروف او اصلاح بین الناس صدقه اغا بر کرے معروف یا اصلاح بین الناس دخل کو ترمیان د صلح کی نو د صلح ای درګه مار ته وی کنه جائز ده کنه نو کا سیدا وتق الله الذی تقوا و قید الله تعالی نا الذی چا غذات ته الیه تحشرون کی اگے تبت اگ تبت اصل جمع کولے چی انما النجوا من الشیطان اے اس رات کے یوزا جرور کے آن کا سان تا چا گئی سکی اگے مشورے پدغه باندھ کے دا اللہ پہ خلاف باندھ در رسول اللہ پہ خلاف باندھ ان من نجوا اللہ و یقینا جرگی دے دوسرے میں شیطانی اگے دا شیطان ندی یعنی شیطان تامر بانی چلی گی لیحزن الذین آمنو دے پارا چ غم جن کیا کا سان چ مومنان دی ولیت بضارہم شیئا او دی ضرر ور کہ ان کی ندی اللہ تو ہم دے مومنان تو شیئا اس پہ اسم ضرر الا باذن اللہ مگر تو حکم دا اللہ وعلى الله خاص پا اللہ باندی اس دی پٹے پٹے مشوری شروع کے ساتھ پیشک شو یار دی خود مو خلاف لگے تے مشورہ کئی نو اللہ وی وعلى الله خاص پا اللہ باندی فل یتوکل المؤمنون زان دس پاری مومنان مومنان پا اللہ باندی زان اس پاری بس پرے دا اللہ بس تا مدد کئی اس بل قانون دویم قانون تجر گی تر علی نو دے مجلس آداب دکا ہو چکا نا مجلس آداب نہیں تب کے لگا خان پی غزا ہوئی گی چیزا این نشتره او تاق پیغا زولی دی کنا او بس پکی ناستی اللہ وینا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو اذا قیل لکم کلچووی لشی تاستا تفسخو فی المجالس زائی پریک دی پا مجلس کے مجالس پا مجلسنو کے بل ملگر راگ زائی پریک دی فلیک دی اللہ دا امیر سے پا قبر بان انوار را ہوا ریس کلارو شہید شو فاللہ مولی سے چو یارا یقین کا پیا وک وٹا کی بے در تاتیا اصل کسان دای کل ویزایی که تاسو نکو خواده ایلا بو خواده گورا ایو سویتان تنگی ایجای بختانو کنن نیو تنگ خبر آباریو چوی دا چه خواده یالا تا آبا تاسو دای بر کئی تا فستخو فی المجالسی نو او داغو کئی زای پریک دی پا مجلسونو که نو فستخو زای پریک دی یفسح الله لکم کلاوال براولی اللہ تعالی تاستا وإذا قيل انشزوا او قالت لا تويل شيء انشزوا او خذيه فاتي پوش کنا او باتا فانشزوا نو بیا فاتي سکار پس دیلی گیا میر در تو ویلا تا پیرا دا ولی یارا تا خوبا سر دا ہے ما دا دا دا تے مدا اسلانے دلا سنا پاسا پوش وی یا دار چ انشزوا دا تو وے چے د مونس تے مشرا پاسے نو بیا مشورے نو رے مو دوا امین تے دی اللہ شہادت قبول کی من با مشورہ کے ناز تو اچانک دم پوینو شون باختن یو بل تکاتل چه کتل دم دی با قبلی دم اخو آزان بشورو کرو الله اکبر الله اکبر بس یو دم بس دا اون چوزو دا با دا عمر دا خو چه بس پاسه استاسو فن چوزو نو بیا اخوضی یرفع الله الذین آمنو منکم پورتکه اللہ تعالی آکسانو لر آمنو چی ایمان را ورده منکم استاسونا والذین آکسانو لر اوتو العلم درجات چه ور کرده شوی ورده علم درجات اغی دا پارسدی اغی لاللہ تعالی درجی بلنده کی یرفع الله الذين يرفع لأولي العلم درجات دا أهل علم لفارة بيا نور درجي سوا کري دي دا زائي ولي پريك دي استام ومن رو دا زائي دي فارة علت تي دا زائي ولي پريك دي استام ومن رو راوي دا آغا الله دا جبل انده کري دا تورت زائي پري دا خان دا سي مكاو جي تو وجنه دخو غط سره ما دا بناخ تل پوچه ننا الله درجة او دا بل چه أهل علم رال العلماء رال نو علماء تا بيا زائي پري دا خيارا ذكا چه أهل علم دا غج فكي نوي قدر و احترام كي فكم تنظيم و فكم جماعت كي نوي اغا جماعت بيا تبا دي دا ورطر دي وجنه وجه والذين وطر علم درجات أهل علم را دن نشو علماء رال دا ورطر پري دا فقیام كي اختلاف تي خا چه ادري دل ورطر سنگ دي يو او نو قیام دو قسم دي يو قیام تعظيمن دي يو قیام اكرامن دي قیام تعظیمی بنده پوچھو کنا قیام اکرامی ده اکرام ده چا ده پارا پاتی دن سری عزت ده پارا اغا سر غاره ملاوی اغا تا زائد پریک ده یا اغا ده لر نراغ اکرامان تور پاتی ده عزت ده پارا نسری ده ها خدا نه ده تعظیمی اکرام داده چه اغا بحرو دی بیا دن نرازی بیا تا نیغولاری بیا بحر غریب ہوئی تو بیا را دی بیا نیغولاری اگر لکه دا موجود است پس کلونو که کم ترکیبی که نا چه سنگ استاد را دن نتیگی و استین مکسان ده که پاقی که خود چا دقی خو بحر حال هر زرکی و تنی اگر تا کندل کهی پس زرکی خود داده تی بیا استین سید استین سید نو دغا سری دغا طریقه ندار یرفع الله اللذ نو اگر با نکیگی قیام باقی دا بیا او بیا اگر سره بیا دو قسم خلقو تا بنا پاسی یو اگر سره چه اگر تا ما تا ما پاسی ماتا بنا پاتی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اویل کے ماتا مو درے گئے نبی علیہ السلام تو درے دل منو کھا بس یو اگر کرے دے چاغل اخوان ور کئی اگر چتے چ پانے تے کہ نبی علیہ تن دے سر اورانی تے گورا در عالم او دی ماتا پانے تے دل نبی حدیث کرا دی منا حب با یتمثل له الناس قیاما فلیتبوا مقعده من النار سو کے دا خو خی فزڑ کے دا مینے وچ خلق ماتا لاتے ولاڑی نو فلیتبوا مقعده من النار نو دیر دان لسے کی پر جہنم کی دان لدائے جو کنو دا دغا کھڑے دے یو بیا قیام لہو دے یو قیام الیہی دے یو قیام علیہی دے نو قیام لہو چکم دے اگا خود دغا جائز نہ دے اگا تعظیمی قیام دے یو قیام الیہی دے چلے اگا دے اکرام دے پارا تپاسی لکا قومو الی سیدکم سعد ابن معاذ کرار رضی اللہ تعالی عنہ دغا تراؤ رسے دو مقام دو بنو قریظه وتا نبی علیہ السلام هغه پادغه غریب او زخمی او مفخر باندې راوستو نبی اسلام یو قوم ویلا سیدکم د خپل سردار ته درېږي نو هغه سړي د هغه د کرام د پاره ودرې دي هغه سیدی یو قیام علیه د قیام علیه دا کړې هغه یو سړی کنه په یو ځای کې ناست نو که خطر واغه جایز دی نبی علیہ السلام په حدیبیه کې ناست او صحابه یې چا په لاس پتور ولاړو ولې ځکه خطر وکانا یو قیام علیه دې شو شاته جوړې ته ناست کنه باډی ګاټان غریبانا ناست نه پریخ نه پریږي هغه ته یو هغه دې ولاړې بل دغه دې ولاړې هیڅ خطر هم نشته لري علاقه د امن ده حکومتدان ته دې کنه نو حکومتدان ته ضرور لوی دغه جوړ کړی ځان نه لوی فرعون جوړ کړی نو در اصل دا قیام علیه بیا ناروا ده چې ضرورت نه صحیح شو والله بما تعملون خبير الله تعالی هغه څه باندې تاسو عمل کوي خبيرون بردار دے یا ایوہ الذین آمنو اس درم قانون ہے درم قانون دارے کنا یا رب دے مشورہ کی بعد خلق دی کنا چی اغا منافق دے اغا رایتی مشورہ آتی خرابی چی تا تی پوشو چی خرابی ہے نو دا آغی دے پار دا طریقہ مقرر کرو دا منافقان تا چی کلا اویل چی تاسو مشوری کوئی دا نبی علیہ السلام سر نو منافقان اوی خود دے دا خوی خوند دکو نو اسے برال رزیلان دا نبی علیہ السلام دا تنگول دا پارا یا رسول اللہ لگه مشوره نو پوش مشوره سوا نو آسی به تنگولو مطلب داره سا خبره با نوا خو آسی بس دیکن مشوره و دیکن مشوره و داره ده پاره و طریقه مقرر کنه چه سیده داست کله که سوک مشوره لراجی کنه نو مشوره تا با لگه صدقه رو لس روپی پینزه روپی شل روپی صدقه دی نو منافق سره بخیل ده بس اقیم ایزا مست نیکو مونگا پوش نیشت در گوست مونگا کار سیده یا ایوها الذین آمنو اللہ و ای مومنانو اذا ناجیتم الرسول کله که تاسو جرگی که وی مشوره که وی در رسول سرا فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نوڑان دیکھا وی دی جرگی اخپلنا صدقه تنسا صدقه اس تی مطلب دار تای او دای که صلح دا مشوره دا نو کاغا کور والا دوار فریقین اگه داکتا تا دوره که نو سیده پا اگه طریقه سرا آخو کتا یو فریق والا خوری بل فریق والا نخوری یا دار تی مطلب دار تی دی یو فریق آغا پریشوت که او خوری دانا روانی بیا پی فیسر دا اگه پترف که نو بیا نو در تایی خو که دار تی وچی مطلب اگه بتا و قدر طاقت اگه تا تقفل دوره سو تیار اولا نو آغا خورا خود دام نره تی مطلب تی خام قاسه که به معروف طریقه سرا د عرف مطابق بکار کی کفور کے سفری نو کور کے چکم دن دال ولنا بغیر تبل تا پیجن نہ او چکل پردی جرگی تا ورشن بیا وے چولکا دا گورا دا سنگ پروگرام دے دا غلط طریقہ لا دا بیا سی بیا مغواڑ بیا دا غٹ غٹ گڑان غواڑ دا بیا ناروا دی فقط دینو بین ایدین جواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر دا غورا دی ستاف دا پارا وا اطہر اور دیر پاک اون کی دی دا نے پاکے دے منافق دے صف نو باسی پوش وی و فیل لم تجدو کچر تا سے نمو مئی ہاں اس توائے چ ما سر کو نشتا دے اس کیم فین اللہ غفور رحیم یقین اللہ تعالی بخون کے مہربان رے اشفقتم دا صدا قانون کی تخفیف کی نو فدی سر مسلمانان دیر غریبانان بعد نو اگے تسو اگے وی منگ کو نشو لے نو دا آیات بعد وی ناسخ کرا گے دا پارا بس منسوخ صدا حکم یا بعد وی نہ منسوخ نہ دے دا فقط دی چ کم دے تخفیف پکرا رے مستحب دار چ تما شوری تزی نو کس وقت کی دوال توار کر او کچے تا مطلب دار ہے سواس دے نہ کی دو نہ بیا دا او کا من چا والا ول کی دا کار دا جہاد دا اللہ تعالی دے قبول کی شروع کو فدی دا غبانے دے من دا عملو غریبی و دیر زیادہ غریبی و کنا فاول کی سارے کار شروع کی ترتیب دیر کمزور ہے نہ من بدا چل کول تم با کوڑی کی مشورے کو دے نہ دا مشورے دے پر طریقہ دا واسے کم ملگری برار نہ غی بلگ لگا چاندا ورا چولا تاغی بان بیا من دا مشورے غچ نوی کسان برات لگن تے صحیح کرام و کا سو کا فدی طریقہ دا غدا کیدل اشفقت من تقدم پای کے بیادہ سے پہارا زمانہ کے بیادہ اللہ پاک پاک خوخ ملدین را پیدا کی دنوں گا امیر چیو اللہ علی شہادت قبول کی دیر مخ کے بیا شہید چیو اول واسی دو دار چین کی بیا شہید آغا ملگرے چیو نا آغا بیادہ گو کن آغا با دیر روپای غردو لیخو مکامل ناکن کار منگز گمان زغار سے بیو غردو سا او آغا بیا روپای بکر دیر بیر غردو لیم بیسی لار چرک تنی بیا روست رکل آغا شهید شن بیاد آغا یو کار را ہوا تو آغا با تلو پا یو کف نیکی بیر دشپی مزدوری کولا او دورا سی با بیا مون سر پسا بکونو تو بیا روپای را وڑی آغا بیا پا دقبان خرچ کوئی پا جماعت پانے خواهد بس مخلصیم خلق پر دقی کیوی اش فقتم آیا تاسو یری گئی ان تقدمو بین ایدین جواکم صدقا دوران دی کولونا بین ایدین جواکم مخی دی جرگیست تاسونا صدقا تند صدقینا دی دین او یری دی مطلب داره نیشت دا سر غریبی دا فا از لم تفعلونو کچر تاسو دا کار نکوی و تاب اللہ علیکم تابق مان دی خفف سرا خفف اللہ عنکم اللہ دا تان داسو عداس نداس پک کرو فاقیم الصلاة نفا بندی دی منس کوی و آتو زکاة زکاة ور کوی و آتیعو اللہ و رسوله دا اللہ و رسول دا خبر منی نفدی بانے با جرگی تا سکم سارے راجع کی بدا صفات وی نمنافق کی بیادان وی واللہ و خبیرم بما تعملون اللہ تعالی خبردار دی فاغسوان تاسو عمل نکوی دائی رنبے بابو دی صورتو او فاغی کی سبیان کن فاغی کی در تا سلور طریقی دی فساد اغیر در طرق کری چه گورا یو پا زہار رسمون و رواجون جاہلانا فاغی بانے با دکو دویم نمبر دا اغیر قانون سازی دی اللہ دا قانون خلاف ندرین نمبر دا اغیر سر مشوری کول سلورم نمبر فرزمون رواجون کی یو دا سلام غلط طریقہ فاغی بانے دا سو کورا دکلو او بیای دا اغیر سر سر تا تا مطلب دا دا چی د دغه د مشورې د جرګې لپاره درې قوانین ذکر کړل یو قانون دا چې ستاسو د جرګې ایجنډا به کم از کم د قران او سنت خلاف نه وي دویمه دغه دا ده چې د جرګې مشوره چې تکي نو آداب د مجلس هغه به څنګه وي دریم نمبر چې ته مجلس ته راځي او د جرګې ته د منافقین خلک راځي دا هغه د امتیاز لپاره مستحبه طریقه ده چې څوک صدقه وړاندې کی نو بل بیا به څوک نه دا کیږي